تو گل سرخ منی، تو گل یاسمنی، تو چنان شبنم پاک سحری، نه از آن پاکتری. تو بهاری، نه بهاران از توست. از تو میگیرد وام هر بهاری این همه زیبایی را. هوس باغ و بهارانم نیست، ای بهین باغ و بهارانم توست.